Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 października, jest 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Obława w Małopolsce trwa już kilka godzin, na razie bez efektu. Policja szuka sprawcy napadu w Bochni. Taki sprzęt może uratować nam życie. Strażacy apelują o instalowanie specjalnych czujek, które ostrzegą przed tlenkiem węgla. Jedni tę wpadkę przyjęli z pobłażliwym uśmiechem, inni żądają dymisji. Francuska minister kultury oświadczyła, że przez ostatnie 2 lata nie przeczytała ani jednej książki. Policja wciąż poszukuje sprawcy napadu w Bochni, prosi o pomoc świadków. Około 18.30 napastnik najpierw postrzelił mężczyznę i zrabował mu reklamówkę z pieniędzmi. 41-latek zmarł w szpitalu. Prawdopodobnie ofiarą rozboju był pracownik kantoru, który wchodził do jednego z bloków. Napastnik potem zranił także przypadkową osobę przechodzącą w pobliżu kobietę. Policja ustala m.in., czy została ona trafiona wskutek kolejnego strzału, czy też zrykoszetował pocisk wystrzelony do mężczyzny. Policjanci apelują o kontakt ze świadkami. Tego napadu. Poszukiwany mężczyzna jest średniego wzrostu, był ubrany na czarno, najprawdopodobniej w skórzaną kurtkę. Ma około 45-50 lat i jak ostrzega policja, może być niebezpieczny. Fachowcy nazywają go cichym zabójcą. Tlenek węgla jest niewidzialny i nie ma żadnego zapachu. Po raz czwarty rusza kampania edukacyjna Nie dla czadu. A ten niestety co roku zbiera okrutne żniwo, wylicza wiceminister spraw wewnętrznych Stanisław Rakoczy. Zwykle taki najtragiczniejszy jest okres od grudnia do stycznia, czyli to są te miesiące, kiedy maksymalnie grzejemy nasze mieszkania. W sezonie grzewczym 2012-2013 czad zabił w przeciągu tych 2 miesięcy 52 osoby, a w roku ubiegłym 36. Komendant Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz apeluje do właścicieli starszych mieszkań i domów, żeby zamontowali specjalne czujki, które w porę ostrzegą przed ulatniającym się czadem. Tam, gdzie mamy piece, w których palimy paliwo stałe, węgiel, koks, drewno, prawda, czyli kominki, kotłownie, różnego rodzaju piece w domach, również i kuchenne, ale również zwracamy uwagę na piece, które są w łazienkach. Koszt jednej czujki, która może uratować życie, to około 100 zł, a można je kupić choćby w supermarkecie. Osoby z niepełnosprawnością mają wpływ na środowisko, w którym żyją. Mogą go wykorzystać głosujący w wyborach samorządowych. Zachęcają do tego Stowarzyszenie Integracja i poruszający się na wózku Janusz Świtaj. Jeszcze tylko do północy niepełnosprawni mogą zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego. Janusz Świtaj, mimo czterokończynowego porażenia po wypadku, studiuje, pracuje i angażuje się społecznie. Ma nadzieję, że jego przykład zaangażowania mimo trudności zachęci też innych wyborców niepełnosprawnych. Ważniejsze jest dla mnie to, że idę oddać swój głos, wybieram najodpowiedniejszych według mnie reprezentantów, którzy później starają się dla naszego miasta spełniać ten obowiązek jak najlepiej. Szef Stowarzyszenia Integracja Piotr Pawłowski mówi, że jak nigdy dotąd wyborcy z różnymi niepełnosprawnościami mogą korzystać z ułatwień w głosowaniu i nic nie stoi na przeszkodzie, aby swój głos wykorzystali. Albo musimy uwierzyć w siebie, albo uwierzyć w zmianę, której możemy dokonać i później rozliczać. Pamiętajmy, że tych kandydatów, których wybierzemy, możemy rozliczyć z tego, co zostało zrobione, bo właśnie w samorządzie to rozliczenie jest najprostsze. Informacje o ułatwieniach w głosowaniu osób niepełnosprawnych można uzyskać w każdej gminie lub dzielnicy. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Władze Kuby po raz pierwszy od 55 lat zgodziły się na budowę kościoła katolickiego w tym kraju. Zdaniem ekspertów to oznaka poprawy relacji między Watykanem a Hawaną. Kościół, którego budowa zostanie sfinansowana z darów katolików Stampy na Florydzie, powstanie w Sandino w prowincji Pinar del Rio. W świątyni będzie miejsce dla 200 osób. A na koniec jeszcze wpadka francuskiej minister kultury, która przyznała, że od 2 lat nie przeczytała ani jednej książki. Podczas telewizyjnego wywiadu okazało się również, że nie zna tytułu żadnej powieści tegorocznego francuskiego laureata literackiej Nagrody Nobla. Prowadząca program zapytała Fleur Pellerin o tytuł jej ulubionej książki Patricka Modiano, francuskiego pisarza, któremu zaledwie przed 2 tygodniami przyznano Nagrodę Nobla. Odpowiedź pani minister zaczęła się od długiego, pełnego zakłopotania mruknięcia. Po chwili dała za wygraną. Przyznaję, że od 2 lat nie mam czasu na czytanie. Czytam wiele not, tekstów prawnych, wiadomości, depesz AFP, ale literatury czytam bardzo mało. Ten fragment rozmowy z Fleur Pellerin zdziwił szczególnie w kontekście jej wcześniejszej reakcji na przyznanie Nagrody Nobla francuskiemu pisarzowi. Napisała ona wtedy o swoim podziwie dla twórczości Patricka Modiano, tak słusznie wyróżnionego. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. I tę relacją kończymy ten serwis Trójki.

Tytuł płyty The Dirty Truth, brudna prawda. Tytuł utworu taki sam, bo to tytułowa piosenka tego albumu. A autorką wszystkiego jest Joan Shaw Taylor, brytyjska blueswoman, grająca na gitarze, komponująca, śpiewająca. I ten najnowszy jej album już napocząłem leciutko w audycji Piosenki Bez Granic, ale byłoby to nieprzyzwoite, gdyby ten album ominął maniaka pociemku. Stąd Joan Shaw Taylor proponuje Państwu swoje nowe piosenki w tej audycji również, a tytuły dwóch kolejnych to Wicked Soul i Shiver and Sign. Sorry, shooting a spear. John Shaw Taylor, nowa płyta Dirty Truth. A teraz, proszę Państwa, ja się zastanawiam się, czy nie powinienem zrobić takiego stałego kącika pod nazwą, ja wiem, ponownie odnalezione albo odkopane z nienacka, bo ciągle trafiam na takie płyty, które być może nawet kiedyś prezentowałem, ale potem gdzieś odłożyłem, przykryły je następne, a nienadanej muzyki tam jest sporo i to naprawdę świetnej. No i dlatego w tym kąciku, który co prawda nie ma konkretnej swojej nazwy, ale już Państwo wiedzą, o co mi chodzi, teraz posłuchamy pana, który w Teksasie nagrał album Forest of the Pine i nazywa się Wes Jeans. Na zdjęciu wygląda troszkę po kowbojsku, ale ta muzyka mimo i kapelusza i kowbojskich butów daleka jest od country. Oto tytułowy utwór Forest of the Pine. Down on Highway 59. West Jeans nie nagrywa zbyt wiele, co może martwić, bo naprawdę świetnie daje sobie radę. Ta płyta ukazała się w 2006 roku, a z moich informacji wynika, że jeszcze później powstał album Live, ale ja pozostanę przy tym Forest of the Pine. To jest nagrane w sumie w niewielkim składzie. Pomijam muzyków gościnnie występujących, ale ten zasadniczy zestaw to jest trio, gitara, bas i perkusja. West Jeans głównie wykonuje własne utwory, ale też sięgnął po klasykę Muddy'ego Watersa, Champagne and Reefer, i radzę się nie zniechęcać początkiem takim bardzo spokojniutkim i mylącym. To jest dość długie nagranie i naprawdę warto wysłuchać całości. Do you wanna get high? Do you wanna get high? Yeah. Do you wanna get high? Do you wanna get high? Yeah. Do you wanna get high? Yeah. Do you wanna get high? Yeah. Turn on your funk, mode. Dało się słuchać? Dało się słuchać, prawda? West Jeans. W tej audycji niezbyt często, ale jednak pojawiają się nagrania instrumentalne i teraz właśnie nadszedł taki moment. Tytuł Back to My Roots, czyli Powrót do moich korzeni. nigdy nie ukrywałem mojej słabości do tego muzyka, a konkretnie biorąc do jego pomysłów muzycznych, do gry na gitarze. Javier Vargas, hiszpański mistrz gitary, wciąż uważam nie tak odkryty i uznany, jak powinien być, no ale to moja prywatna ocena. Jego nowa płyta właśnie nie Vargasa jako takiego, tylko to się nazywa Vargas Blues Band, tytuł albumu Heavy City Blues. Usłyszeliśmy ten utwór instrumentalny o powrocie do korzeni, a teraz jeszcze dwa razy Vargas Blues Band. Najpierw Shake Baby Shake, a potem Don't Step Over Me. To był Vargas Blues Band. A ja pożegnam Państwa teraz dwoma nagraniami zespołu z Long Beach w Kalifornii. To grupa Mighty Mojo Prophets. A tytuły Friday Night, Phone Call i Traveling Man. It was a Friday night, babe. Got that long distance call. Last Friday night, got that long distance call. That was a night, babe. My blues began to fall. My baby spoke real soft and meant every word she said. Yeah, she spoke real soft and meant every word she said. When our conversation was over, I knew our love was dead. She said she never loved me, I was just a fool. Yeah, she never loved me, I was just her fool. Took all I had, boys, just to keep my cool, yeah. Cried. My baby had jived me, boys, and filled me full of lies. Sunday morning, got my baby by my side, but my mind's on wonder, am I really satisfied, 'cause I'm a traveling man. Honey, you know that's just my natural way, yeah. Traveling man, baby. So you know I best, honey, I best be on my way, yeah. I got on my new shoes, baby. Honey, my trunk's already packed. About to hit the highway, baby, in my brand new Cadillac. 'Cause I'm a traveling man. Honey, you know that's just my natural way, yeah. Yeah, I'm a traveling man, baby. So you know I best, honey, I best be on my way, yeah. Boy, don't Slim play some blues for me, baby. Baby. about it. Take your time, brother. The country, baby, honey, all around the world, met a lot of fine women and a whole lot of pretty girls, 'cause I'm a traveling man. Honey, you know that's just my natural way, yeah. Yeah, you know I'm a traveling man, baby. So you know I best, honey, I best be on my way, yeah. One more thing, baby. You might see me in your town, baby, honey, just for a little while. But the next time you wanna love me, baby, you won't have to travel for miles, 'cause I'm a traveling man. And honey, you know that's just my natural way, yeah. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie pozwól, by praca była zagrożeniem dla życia i zdrowia. Zadbaj o dobry puls Twojej pracy. Chcesz ograniczyć ryzyko zawodowe, zanim dojdzie do wypadku? Weź udział w programie Zarządzanie BHP – Prewencja Wypadkowa. Skorzystaj z fachowej pomocy inspektora pracy i naucz się zarządzać bezpieczeństwem. Więcej na programyprewencyjne.pl. Pracuj zawsze w rytmie bezpieczeństwa. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy. Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie. Żegnamy reklamy.